गिवाया स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य भंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातुमाम ओम मा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम मा समूढमस्य पाद्मं सुरे स्वाहा। सामने छोड़ दीजिए, तिलक लगा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नाश ही विघ्न अनेक सर्वोपचारान समर्पयामी। श्री तुलस्यै नमः वृंदावन्यै नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। नाभ्या आसीदंतरिक्षगं श्रीश्रोण्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। आत्मनीयं शुद्धात्मनीयं पुण्डात्मनीयं जलं समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जगत जननी यज्ञेश्वरी गौ माता की। श्री जड़खोर गोधाम की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जड़खोर गोधाम में हम आप सभी श्री रस ब्रजवास चातुर्मास महोत्सव में उपस्थित हैं। प्रतिदिन की भांति पूज्य गुरुदेव के सत्संग के लिए हम सभी समुपस्थित हैं। एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं, इस कथा का एक दिन बाद उन लोगों तक भी इसको पहुंचाया जाता है जिनको यहाँ आने की अनुमति नहीं मिली है, क्योंकि पूर्व से ही प्रथम दिवस भी राष्ट्र ने कहा था आज पुनः कहें। कई महीने पूर्व से लोग इंतजार में थे, महीने का हम कहें एक वर्ष से ही लोगों का इंतजार था कि कब गुरुदेव रस ब्रजवास महोत्सव करें और हम सभी लोग पहुँचें। लेकिन पूरे देश की ही नहीं, हम कहें पूरे विश्व की कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी है जिसके चलते आप सभी के लिए मना करना पड़ा कि आप लोग जहाँ हैं वहाँ रह करके ही इस रस ब्रजवास का अब वो सुख तो आप नहीं ले सकते जो यहाँ सुख मिलने वाला था, लेकिन फिर भी महाराज श्री की वाणी का लाभ आप इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से जरूर ले रहे हैं, सभी लोग लेते रहे। और हम पुनः कई लोगों के टेलीफोन आते कि हम आ जाए हम आ जाए। महाराज श्री का सबके लिए निर्देश है आदेश है कि किसी को भी आने की आवश्यकता नहीं, ना ही आना चाहिए। और यहाँ जितने भी लोग हैं केवल और केवल हमारे गुरुकुल के जितने ब्रह्मचारी हैं वो लोग अनुष्ठानिक क्रम से गायत्री का पुरस्करण कर रहे कल पूज्य महाराज श्री ने, विस्तार से आप सबको बताया ही। बाकी बाहर से आए गए ना किसी की यहाँ अनुमति है ना ही कोई आया है, तो जो सरकार के निर्देश हैं हम लोगों को उसका पालन करना चाहिए और यहाँ हम लोग उसका पूर्णतः पालन भी कर रहे। केवल हम लोग घर के लोग, अपने आश्रम के लोग, गौशाला के परिकर के लोग बैठ करके केवल सत्संग श्रवण करते हैं। पूज्य गौ माता की महिमा आप लोग खूब महाराज जी के द्वारा श्रवण करते आए हैं और जड़खोर गौधाम के बारे में महाराज जी से प्रत्येक कथा में आप लोग सुनते रहे हैं। तो ये उत्सव इस जड़खोर गौधाम में होना था जिसकी महिमा आप वर्षों से सुनते आए हैं। उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ उत्सव होता था उसमें उन्हें आने का सौभाग्य मिला, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने जड़खोर गौधाम का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आकर के नहीं किया। तो उनके मन में भी बड़ी भावना थी कि महाराज श्री दो मास यहाँ विराजेंगे तो इस बहाने जड़खोर गौधाम का दर्शन होगा, गौ माता का दर्शन होगा, अनेक संतों का दर्शन होगा, लेकिन फिर भी आप लोग ना आ सके। तो यहाँ का ये जो इस समय का परिवेश बड़ा सुंदर यहाँ का वातावरण होता है, बरसात काल में चारों ओर हरियाली होती है और गौ माता का बड़ा सुंदर दर्शन होता है। महाराज श्री की वाणी का लाभ हम लोग ने इसके पूर्व खाली एक बात कहना चाह रहे हैं। महाराज श्री ने यहाँ ऐसा क्रम रखा है प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक कुछ अनुष्ठान बराबर चल रहे हैं। उन अनुष्ठानों में आप लोग मानसिक रूप से तो सम्मिलित हो ही सकते हैं। सर्वप्रथम प्रातः काल यहाँ गौ पूजन होता है और संध्या काल में भी गौ पूजन होता है। तो महाराज जी ने ऐसा भी कहा है कि जो भी लोग गौ पूजन करना चाहें, गौ पूजन के मनोरथी बनना चाहें, वो निश्चित रूप से गौ माता के पूजन के मनोरथी बन सकते हैं। बस रही बात यहाँ तक आने की, ये पवित्र समय है, रस ब्रजवास महोत्सव का पावन अवसर है, लेकिन आप लोग ना आ सके तो इतना तो कर सकते अगर आप चाहते हैं कि एक दिन हम अपनी ओर से गौ माता का पूजन करें। तो जो लोग इसमें सहभागी बनना चाहें, जो पूजन गौ माता का करना चाहें, वो इस चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से जो महाराज श्री की कथा चलती है उसमें जो संपर्क सूत्र चलते हैं उनसे आप संपर्क करेंगे और एक दिन गौ माता का पूजन करने का अवसर आपको मिलेगा। भले ही आप प्रत्यक्ष न भी आ सकें तो आपका प्रतिनिधित्व कोई संत या ब्राह्मण करेंगे और आपका नाम गोत्र बोल करके आपके द्वारा गौ माता का पूजन होगा इस रस ब्रजवास महोत्सव के पावन अवसर पर। और विविध विविध यहाँ पर आयोजन चल रहे हैं, अनेक अर्चन अभिषेक इन सबको खूब भली बहुत अच्छे प्रकार से ब्राह्मण देवता कर रहे हैं। आप सभी भी इसमें अगर किसी भी उत्सव में मनोरथी होना चाहें, आपके मन में ऐसा भाव जगे, क्योंकि कल महाराज श्री ने एक बात आप सबने सुनी होगी कही थी कि ये आयोजन व्यक्तिगत रूप से किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए आयोजन हो रहा है। गौ माता की रक्षा हो, गौ माता सुखी हो, गौ माता प्रसन्नता पूर्वक विराजे, उनके लिए तो आयोजन है ही, पर साथ साथ में जो गौ माता की सेवा में लगे हुए गौ भक्त हैं, देश में आई ये महामारी है, इन सबसे निजात पाने के लिए, सबसे छुटकारा पाने के लिए, और आप लोग खूब अच्छे ढंग से अपना कार्य कर सकें और फिर उस कार्य को करने के बाद आपके मन में गौ माता की सेवा करने की जो भावना है वो ठीक से हो, इसके लिए भी आप सब भी सुखी हो, आपके व्यापार धंधा सब प्रतिष्ठान अच्छे से चलें। तो संपूर्ण उद्देश्यों को लेकर के ये आयोजन किया जा रहा है। और हम एक बात और अपनी ओर से कह दें, महापुरुष संत ही ये कार्य कर सकते हैं, बाकी तो अपने कार्य की पूर्ति के लिए ही प्रायः अनुष्ठान होते हैं, लेकिन महापुरुषों के मन में परहित की भावना आती है तो इन महापुरुषों के मन में ऐसा संकल्प चातुर्मास करने का जो हुआ, इसके मूल में भी भाव ये है कि संपूर्ण विश्व का, अखिल विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी समृद्ध हो। तो इसी उद्देश्य को लेकर के रस ब्रजवास महोत्सव की जड़खोर गोधाम में आयोजित हो रहा है। आप लोग अपनी मानसिक उपस्थिति निश्चित रूप से दर्ज कराते रहें, इन आयोजनों में, इन मनोरथों में सम्मिलित होकर के, ऐसी हमारी सबसे प्रार्थना है। अब हम आप सबकी ओर से महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं जिससे हम लोग महाराज जी की मंगलमय वाणी का लाभ ले सकें। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य बदने

श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज की। परम पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की। श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी श्री कामधेनु गौ माता की। श्री मनोरथ वत्स की जय। अखिल गोवंश की जय। जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री नंदगांव बरसाना धाम की जय। श्री काम बन की जय। श्री प्रतिज्ञा बन की जय। श्री ब्रज कामद सुरभि बन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, विनय पत्रिका जी की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र ब्रजधाम में काम बन के अंतर्गत श्री प्रतिज्ञावन जड़खोर गोधाम में ब्रज कामद सुरभिवन एवं शोध संस्थान नामक महागोष्ठ में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता की मंगलमयी सन्निधि में रस ब्रजवास महोत्सव के अंतर्गत चातुर्मास महोत्सव के अंतर्गत हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग मंगलमयी श्री विनय पत्रिका जी की चर्चा के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री दीनबंधु दास जी आरंभ में कह ही चुके हैं, आप सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वर्ष भर से प्रतीक्षारत थे, किंतु इस वैश्विक महामारी के भीषण संकट के कारण लोग नहीं आ सके तो भी आप लोग अपने घरों में बैठकर सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस सुंदर दृश्य का दर्शन कर रहे हैं, गोमाता का दर्शन कर रहे हैं, ब्राह्मणों का संतों का दर्शन कर रहे हैं। वैसे हम लोग गोष्ठ में बैठे हैं, इसलिए हमें प्रधान रूप से गो महिमा कहनी चाहिए और बीच बीच में ऐसा मनोभाव भी है कि गो माता की चर्चा अवश्य की जाए, क्योंकि उसी में वाणी की सार्थकता भी है और भगवान की प्रसन्नता भी है और समय की आवश्यकता भी है। तीनों बातें हमारे बड़े समर्पित श्री मलुक पीठ के शरणागत श्री सज्जन जी ने निवेदन किया है कि आधा घंटे गो महिमा भी नित्य हो, और आधा घंटे क्या पूरे समय ही गो महिमा होनी चाहिए। लेकिन ये विनय पत्रिका सामने विराजमान है और यह साधकों के लिए परमोपयोगी है। हमारा ऐसा मानना है कि आप अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस विनय पत्रिका का श्रवण करेंगे तो निश्चित ही आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य तो प्रकाशित हो ही जाएगा, वह शुद्ध अंतःकरण गो महिमा को आत्मसात करने के योग्य बन जाएगा। इसलिए गो महिमा हमारे अंतःकरण में अवतरित हो, इसकी भूमिका का निर्माण विनय पत्रिका की इस मंगलमयी कथा के माध्यम से हो रहा है। जैसा अवसर भगवान प्रदान करेंगे चर्चा भी करेंगे ही। अभी तो पद संख्या 45 और यह पद विनय पत्रिका का इतना प्रसिद्ध पद है कि प्रायः भारतवर्ष ही नहीं समग्र विश्व में जहां जहां हिंदू सनातन वैदिक संस्कृति के मानने वाले आस्तिक जन निवास करते हैं, प्रायः उन सब को विनय पत्रिका का यह पांच कड़ी का पद कंठस्थ ही रहता है। ये पांच कड़ी का पद है, ये कंठस्थ ही प्रायः सबको रहता है, रहना चाहिए। यदि आप विनय पत्रिका के इस पद को नहीं जानते हैं, ये पद आपको कंठस्थ नहीं है, तो आपकी भारतीयता में भी संदेह है, आपके हिंदुत्व में, आपकी आस्तिकता में भी संदेह उपस्थित हो जाएगा। क्योंकि श्री राम नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिपादित जो हिंदू सनातन संस्कृति है, उसका जो प्राण तत्व है वही श्री राम तत्व है। श्री रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम मूर्तिमान धर्म है। और हमें विश्वास है कि आप सबको तो ये बिल्कुल याद ही होगा ये पद, और यह एक पद इतना प्रसिद्ध है कि पूरे दुनिया में राम जी की स्तुति के रूप में यह पद प्रसिद्ध है, सबको याद ही रहता है। जब याद ही है तो हमको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ मिलकर इस पद को बोल सकते हैं। पद संख्या 45, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जीत खर दूषणम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करी कामादि खल दल गंजनम मम हृदय कंज निवास करी कामादि खल दल गंजनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है विशेष रूप में कि 43 पद में 43वें पद में जयति सच्चिदानंद का जयति सच्चिद व्यापकानंद पर ब्रह्म पद विग्रह व्यक्त लीलावतारी विकल ब्रह्मादिश्वर सिद्ध संकोच वस विमल गुण गेह नरदेह धारी ये जो पद है इस पद में संपूर्ण रामचरित्र का वर्णन किया गया है और अंत में राम राज्याभिषेक की झांकी का स्मरण करके पद को पूर्ण किया गया। अंतिम चरण है जयति सौमित्र सीता सचिव सहित चले पुष्पकारूढ़ निज राजधानी दास तुलसी मुदित अवधवासी सकल राम भे भूप वैदेही रानी। राम जी राजा बन गए और जानकी जी महारानी हो गई, साम्राज्ञी हो गई। तो सिंहासनासीन राजगद्दी पर विराजमान श्री सीताराम जी का ध्यान किया गया 44वें पद में भी भगवान के दिव्य सौंदर्य लावण्य शौर्य वीर पराक्रम आदि गुणों का स्मरण करते हुए और अंत में कहा गया दास तुलसी चरण शरण संशय हरण देही अवलंब वैदेही भरता। कल हमने बता दिया था कि देही अवलंब वैदेही और वैदेही भरता, ठीक है ना, दोबारा अन्वय करें वैदेही और वैदेही भरता। हे विदेहराज नंदनी श्री जानकी जी, आपके बिना रघुनाथ जी के दरबार में हमारी सिफारिश करने वाला कोई नहीं, पुरस्कार करने वाला कोई नहीं, क्योंकि हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं कब हूँ कम्ब अवसर पाए मेरी ओ सुधि ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए, मेरी ओ सुधि ध्याय भी मेरी माँ तू जान की, कबहू समय सुधि द्याए भी मेरी माँ तू जान की, कबहू समय सुधि द्याए भी मेरी माँ तू जान की, ये वर्णन किया जा चुका है। मानो श्री तुलसीदास जी दरबार में पहुंच गए हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, पाहिमाम पाहिमाम कहकर हे प्रभु हम चरणों की शरण हैं, दोनों हाथ दंडवत प्रणाम करके साष्टांग दोनों हाथ सामने करके पड़े हैं। श्री सीताराम जी द्रवित हो गए हैं, वैदेही भर्ता का भाव कल हमने दिया था। मानो श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं हे किशोरी जी, आप रघुनाथ जी के बामांग में विराजी हैं और श्री रघुनाथ जी आपके दक्षिणांग में विराजमान हैं, तो हम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, शरण ग्रहण कर रहे हैं, तो हे बामे आप बायां हाथ हमारा पकड़ लीजिए। और स्वाभाविक है ना, सामने ठाकुर जी हैं तो हम प्रणाम करेंगे तो क्या होगा, सीताराम जी सामने हैं तो दाहिने हाथ पे राम जी आएंगे, बाएं हाथ पे किशोरी जी आएंगी, तो हम दोनों हाथ एक हाथ रघुनाथ जी पकड़ लें, एक हाथ श्री जानकी जी पकड़ लें। श्री सीताराम जी ने हाथ पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया, अंगीकार कर लिया। अब प्रसन्न होकर श्री राम जी को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देख करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े आनंद में भर गए हैं और सिंहासनासीन राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री रामचंद्र, ये पूरा लीला का स्मरण करके इस पद में सिंहासनासीन श्री सीताराम जी की स्तुति, इसलिए सायंकालीन श्री राम स्तुति के रूप में ये पद सर्वत्र स्वीकृत है। यहाँ पहले हम इसका सरलार्थ करेंगे और तत्पश्चात इसका कुछ भगवत प्रेरणा से यथामत यथा समय कुछ भाव स्मरण में आएगा तो उसको भी हम स्मरण करेंगे। यहाँ इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। अरे मेरे मन, हे मन, दारुण भव भय हरण, दारुण माने अत्यंत, जो कठिन है भयंकर है संसार का भय, ये भव भय सबसे कठिन है। संसार के जितने भय है ना, ये सब भय नगण्य हैं इस भव भय के आगे। संसार का कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान, विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कर कह सकता है कि हमारा सबसे पहला जन्म कब हुआ था। जब यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता है तो इसका निश्चय भी संभव नहीं है कि सबसे पहले सृष्टि कब बनी थी। पहली सृष्टि कब बनी थी इसका निर्णय भी कोई कर नहीं सकता। केवल अनुमान लगाते हैं लोग कि इतने लाख साल पहले, इतने करोड़ साल पहले, अनुमान है, उसमें प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए प्रामाणिकता नहीं है क्योंकि हमारे यहां सृष्टि के अनादित्व को स्वीकार किया गया है। द्विजाति संध्योपासन करते हैं तो संध्योपासन में सृष्टि के क्रम का स्मरण किया जाता है। ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वश्च मिषतो वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। इसमें सृष्टि के क्रम का वर्णन है तो यहाँ हमें केवल इतने अंश की चर्चा करनी है। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, धाता माने ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि का विस्तार किया था उसी प्रकार इस कल्प में भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कर दिया। इसका मतलब है सृष्टि अनादि है। यथा पूर्वम, फिर उसमें भी यथा पूर्वम, फिर उस सृष्टि में भी यथा पूर्वम, फिर भी यथा पूर्वम, तो इसका पूर्वत्व कभी समाप्त होता नहीं है। यह हमारा पहला जन्म नहीं है, इसके पहले असंख्यों जन्म हमारे हो चुके हैं, ये पहला जन्म नहीं है। और बड़े दुख की बात है, अनगिनत असंख्यों जन्म लेने के बाद भी हम कृतार्थ नहीं हो पाए, ये और अधिक पीड़ा की बात है, दुख की बात है। हम कृतार्थ हो गए होते, कृतकृत्य हो गए होते, धन्याति धन्य हो गए होते तो हमारा वर्तमान जन्म ही न होता, हम मुक्त हो गए होते, संस्कृति के चक्र से छूट गए होते। ये मुक्त होना के यही है, भव भय से मुक्त होना। हम भव भय से मुक्त हो गए होते तो हमारा यह वर्तमान जन्म ही न होता। मुक्त हो गए होते तो जन्म कैसे होता है? इसका मतलब है अब तक हम मुक्त नहीं हुए, अब तक हम इसी चक्र में पड़े हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी में पड़े हैं। सुअर कुत्ता गधा घोड़ा पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत पिशाच न जाने कितनी योनियों में कितनी बार भटके हैं, कोई ठिकाना नहीं। 84 लाख योनियों की यात्राएं कितनी बार की हैं, कोई गणना नहीं, कोई संख्या नहीं। फिर भी इसी संसार में मौज कर रहे हैं, इसी संसार में सुख का अनुभव कर रहे हैं, इसी संसार में आनंदानुभूति कर रहे हैं। इस संसार से हमारा मन नहीं हटा, न शरीर से वैराग्य हुआ न संसार से वैराग्य हुआ, और शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि श्री सीताराम जी के चरणों में, श्री श्यामा श्याम के चरणों में हमारा अनुराग भी नहीं हुआ। क्योंकि यदि शरीर संसार से वैराग्य होता तो भगवान में अनुराग होता, वैराग्य नहीं हुआ तो अनुराग भी नहीं हुआ। जब तक शरीर संसार को अपना मानते रहोगे, इस अनित्य शरीर संसार से अपना संबंध जोड़कर रहोगे, जब तक शरीर को मैं मानते रहोगे और संसार को मेरा मानते रहोगे, तब तक यह विपत्ति छूटने वाली नहीं है। ये दारुण भव भय कैसे समाप्त होगा? बोले श्री सीताराम जी के चरण कमलों की शरण हो जाओ। जब तुम शरण हो जाओगे तब तुम किसके हो गए? अब न तुम शरीर के रहे न संसार के रहे, किसके हो गए? भगवान के हो गए। और जब तुम भगवान के हो गए तो भगवान किसके हो गए? भगवान तुम्हारे हो गए। हम भगवान के हो गए और भगवान हमारे हो गए। बस यही पर्याप्त है जीव के कल्याण के लिए। यह अभिमान जाए जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। भागवत में ब्रह्मा जी महाराज दसवें स्कंद पूर्वार्ध में क्या कह रहे हैं? तावन मोहृनगढ़ तावद रागा दयस्तेना तावद कारा गृहम गृहम तावन मोहृनगढ़ यावत् कृष्ण न ते जनः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तब तक रागादिक षड विकार इसके भजन रूपी सुकृत रूपी संपत्ति की चोरी करते रहते हैं, तब तक उसका घर कारागार के समान रहता है, तब तक वह मोह की जंजीर में बंधा रहता है। कब तक? हे श्री कृष्ण, जब तक यह जीव तुम्हारा नहीं हो जाता। जब हम भगवान की शरण में हो जाएंगे तो अब हमारे जीवन सर्वस्व भगवान हो जाएंगे। हैं ही, पर हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। स्वीकार हो जाएगा तब भीतर से सहज भाव जागृत हो जाएगा। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यम जाने नैव जाने न जाने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब बहुत ध्यान से सुने। आप लोग कहेंगे ये बात तो भावना से कही जाती है, वस्तुतः तो ये बात सही है नहीं, क्योंकि माता रामो, राम जी हमारी माता हैं। राम जी हमारी माता कहाँ से? हमारी माता जी तो घर में बैठी हैं। राम जी हमारे पिता कहाँ से? पिताजी तो हमारे घर में बैठे हैं। राम जी हमारे मित्र कहाँ से हो गए? मित्र तो हमारे कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। तो हम कैसे स्वीकार करें कि हमारे सारे संबंध भगवान से हैं? बहुत ध्यान से सुने। केवल सोच का फर्क है। संसार के सारे संबंध संसार से न हो करके भगवान से ही हैं। कैसे? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कहा माता रामो मत पिता रामचंद्र, माता रामा रामा श्री राम जी हमारी माँ हैं, मेरे पिता राम जी हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि आपको जन्म देने वाली जो माँ है अथवा आपको जन्म देने वाले जो पिता हैं, यह माता पिता पद का व्यवहार आप किसके साथ करते हैं? हमारी बात समझ नहीं समझे? माँ किसको कहते हैं? शरीर को माँ कहते हैं कि शरीरी जो आत्मा है उसे माँ कहते हैं। शरीर को पिता कहते हैं कि शरीरी आत्मा को पिता कहते हैं? किसको कहते हैं आप? यदि आप कहें कि हम शरीर को पिता कहते हैं, शरीर को माता कहते हैं, तो माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है, उनका शरीर छूट जाता है। अब जब शरीर ही माँ है और शरीर ही पिता है, आप उसको जलाते क्यों हो भाई? इसका मतलब है कि शरीर पिता नहीं है, शरीर माता नहीं है, शरीर भ्राता नहीं है, तब कौन है? वो शरीर के भीतर जो शरीरी आत्मा है, वह आत्मा ही पिता है, आत्मा ही माता है, आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही बंधु है, सब कुछ आत्मा ही पति है, आत्मा ही पुत्र है। और जब आत्म चेतन का स्मरण हम करते हैं, और वह आत्मा कौन है? कौन है आत्मा? अयम आत्मा ब्रह्मा, वेद में लिखा है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मी वेदम सर्वम, आत्मा वाश्यमिदग्गु सर्वम यत्किंचित जगत्यान जगत, सब आत्मा स्वरूप ही है। आत्मा से भिन्न जो है वह अनात्मा है, अनात्मा का अर्थ जड़, आत्मा माने परब्रह्म परमात्मा। गोपियां क्या कह रही है भागवत में? प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किलबंधुरात्मा, भवांस तनुभृताम प्रेष्ठा। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, आप जितने शरीरधारी हैं सबके प्राण प्रियतम हैं। क्यों सबके प्रियतम हैं? बोले इसलिए सबके प्रियतम हैं क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। सबकी आत्मा कौन है? भगवान। वो आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं, तो सब कुछ कौन हुए? इसलिए हमें पिता के रूप में हमारा पालन पोषण करने वाले, हमारे ऊपर लाड प्यार दुलार करने वाले भी मेरे पिता श्री रघुनाथ जी ही हैं। माता के रूप में मेरा मेरे शरीर को स्वच्छ करने वाले, मुझे दूध पिलाकर पालन पोषण करने वाले, मेरे ऊपर अपार वात्सल्य की वर्षा करने वाली माता भी श्री राम जी हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, सब कुछ राम जी है। तो इस भगवत संबंध को जब हम स्वीकार कर लेंगे, तो उसी क्षण संस्कृति का चक्र रुक जाएगा। हमने अपनी कुछ इच्छाएं पाल ली, पालना जानते हो ना, उनको सुरक्षित रख लिया, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसी बीच में शरीर पूरा हो गया। तो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हमारी अवशिष्ट इच्छाएं थी, कामनाएं थी, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें वर्तमान शरीर मिला है। इस वर्तमान शरीर से कुछ कामनाएं इच्छाएं रहेंगी तो उसका परिणाम आगामी शरीर होगा। एक महान भाव कह रहे थे कि भगवत प्राप्ति की कामना भी कामना है, इसलिए भगवत प्राप्ति की कामना भी मन में न रहे, और कोई कामना तो रहे ही नहीं, भगवत प्राप्ति की कामना भी न रहे और फिर साधन करे तो काम जल्दी बन जाएगा। ऐसी बात इस बार स्वामी श्री नवल राम जी महाराज ने कही और श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि स्वामी जी ऐसा कहते कि भगवत प्राप्ति की कामना भी, कामना तो हुई तो कामना युक्त होके भजन मत करो, बिना कामना के ही भजन करो, काम जल्दी बन जाएगा। हम स्वामी जी की बात का अत्यंत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक समादर कर रहे हैं, स्वामी नवलराम जी की बात का भी अत्यंत भाव पूर्वक समादर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि यह जीव कामनाओं का, वासनाओं का पुंज है, ये निष्काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये त्रिवाचा पूर्वक हम इसलिए कह रहे हैं, ये सामान्य बात कह रहे हैं, ये बात और समझ लीजिए। यदि निष्काम हो ही नहीं सकता होता तो निष्कामता की बात ही भगवान क्यों कहते, संत क्यों कहते। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि इतने जन्मों से कामनाओं के संस्कार चित्त पर पड़े हुए हैं कि आप चाहे जितना ज्ञान वैराग्य झाड़ लो, चाहे जितने पोथी पत्रा उलट पलट लो और चाहे जो कुछ कर लो, कोई न कोई कामनाएं तो भीतर से रहेंगी। एक महानुभाव बोले, रात्रि में 1:30 बज रहा था, बोले महाराज कोई कामना चित्त में नहीं है, बस अब तो एक ही इच्छा है, युगल सरकार का दर्शन हो जाए। काफी देर बैठे, रात्रि को 1:30 बजे भी लंबी यात्रा करके हम गए थे तो हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो इतनी लंबी यात्रा करके गए, कोई न कोई एक निष्काम भक्त तो मिला। और सवेरे हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, उसी समय वे महानुभाव आ गए, बोले महाराज वो पोती का ब्याह नहीं हो रहा है, उसके लिए एक पंडित जी से कुछ अनुष्ठान करा दीजिए, और वो मैया बीमार रहती उसके लिए थोड़ा महामृत्युंजय भी करा दीजिए। तो उन्होंने इतनी लिस्ट परिवार के सभी सदस्यों के लिए कोई न कोई कामना प्रस्तुत कर दी। हम तो बुराई नहीं कर रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं भाई कामनाएं कहाँ ले जाओगे, कामनाएं तो चित्त में रहती हैं। अब कामनाएं चित्त में रहेंगी तब हम कहें कि और कोई कामना तो करो ही मत और भगवत प्राप्ति की भी कामना न करो, भजन करो। ये भजन परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी से तो हो सकता है, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी से तो हो सकता है, हमारे जैसे अपरिपक्व अधकचरे लोगों से ऐसा भजन नहीं बन सकता है। बहुत ध्यान देकर सुने तो ये जो अनंत जन्मों की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं हैं, इनको समाप्त करने का कोई साधन है क्या? बोले हाँ है साधन। क्या साधन है? बोले श्री सीताराम जी के चरण कमलों की प्राप्ति, इसी शरीर से, इसी जन्म में, इन्हीं नेत्रों से होवे। केवल दर्शन नहीं, छद्म दर्शन नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन हो, स्पर्श हो, भगवान हृदय से लगावे, अपने पीताम्बर से हमारे आंसू पोछें और कहें अब तुम निर्भय हो जाओ, अब तुम मेरे हो, इतना हो जाए तो समझ लो कि हमारा मानव जन्म ग्रहण करना सफल हो गया। हमें इसी जीवन में, इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से युगल सरकार श्यामा श्याम का दर्शन हो, युगल सरकार लक्ष्मी नारायण का दर्शन हो, जो भी हम अपने स्वरूप आराध्य इस उपास्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं उनका हमें दर्शन हो। यह अभिलाषा मन रहे, लगे न नैन निमेश, इकटक देखो भामतो नटवर नागर वेश, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। आप लोग कहेंगे ये कामना क्यों करो, आप तो कामनाओं को दूर करने की बात कह रहे थे, फिर आपने एक कामना और कर ली कि इसी शरीर से, इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन हो, भगवान की प्राप्ति हो, तो क्या यह कामना नहीं है? अरे भाई, कामना तो है, पर ये ऐसी कामना है कि अनंत असंख्य जन्मों की अनंत असंख्य कामनाओं को मिटा देने वाली कामना है, भगवत प्राप्ति की कामना है। वैसे तो मिटेंगी नहीं, पर भगवत प्राप्ति की कामना मन में आ जाएगी, संकल्प दृढ़ हो जाएगा, तो महाराज जी यह बात पक्की समझ लीजिए कि सारी कामनाओं पर पूर्ण विराम लग जाएगा, फिर कोई कामना रह नहीं जाएगी। फिर जब कामना ही नहीं रहेगी तो फिर संकल्प में ये सब कहने की जरूरत नहीं रह जाएगी, अप्राप्त लक्ष्म्या प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्यास्य चिरकाल संरक्षणार्थम, लोके सभायाम राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, गृहकृत राजकृत सर्विद पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम, अस्मत कुंडल्याम ये केचित वृद्ध चतुर्थाश्रमत द्वादश ग्रही सूचितम संसूचिष्यमाणं चेत सर्वारिष्टम तद विनाशत द्वारा एकादश स्थान स्थित सुफल प्राप्त्यर्थम, और तमाम कामनाएं सकल मनीषित संसिद्ध्यर्थम, ये सब नहीं कहना पड़ेगा। फिर तो केवल यही बात रह जाएगी, मम जन्म मरण भव रोगादि निवृत्त्यर्थम, प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम, अस्मिन् जन्मन्येव भगवत साक्षात्कार पूर्वक नित्य भगवत भागवत गोविप्र साधु कैंकर्य प्राप्त्यर्थं च एतत् पाठं जपं होमादिकं वाहं करिष्ये। अब देखो, भगवत प्राप्ति की कामना ने सारी कामनाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। चलो एक और उदाहरण हम देते हैं आपको। अभी बरसात का समय है, बरसात में बहुत कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। आज हम पहाड़ पर गए थे, राम जी का घोड़ा कहते हैं ना मखमल जैसा, एकदम इतना बढ़िया मखमली कीड़ा होता है, कोई राम जी का घोड़ा कहते हैं, कोई राम जी की घोड़ी कहते हैं, कोई उसको हनुमान जी भी कहते हैं, कोई वीर बहुती भी कहते हैं, वीर बहुती भी कहते हैं उस जीव को। क्या परमात्मा की रचना है, कितने सुंदर सुंदर कीड़े हैं। इन्हीं में एक बरसात में ही एक कीड़ा पैदा होता है, उस कीड़ों को कहते हैं हिंदी भाषा में जुगनू। क्या कहते हैं? जुगनू। और संस्कृत भाषा में उसको कहते हैं खद्योत। खम आकाशम द्योतेति खद्योता, आकाश को ऐसे ऐसे ऐसे चमकता है। ये जो झालर वाला बल्ब है ना, ये जलने बुझने वाला, हमको लगता है लोगों ने इसी से बनाया होगा। ऐसे कुछ बल्ब आते हैं ना सजावट वाले, बुझ जाते हैं, जल जाते, बुझ जाते, जल जाते, लगता है इन्हीं जुगनुओं से बनाया होगा, देख करके लोगों ने अपनी बुद्धि लगाई होगी। ब्रजवासी पटबीजना कहते हैं, पटबीजना कहते हैं ना जुगनू को। तो ये जुगनू बरसात में खूब दिखाई पड़ते हैं। अभी थोड़े दिनों पीछे ये सब जुगनू यहाँ पेड़ों पर अंधेरे में खूब ऐसे चमकते चमकते दिखाई पड़ेंगे। तो रात में तो खूब जुगनियां दिखाई पड़ती हैं चमकती भाई, और जब दिन निकल आता है, सूर्य उदित हो जाते हैं, तो कहीं कोई जुगनू नहीं दिखाई पड़ती। दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। तो अब हम आपसे पूछते हैं, क्या सूर्योदय होने के बाद सारी जुगनुएं समाप्त हो जाती हैं? क्या समाप्त तो नहीं होती? ऐसा तो नहीं है कि सूर्योदय होते ही समाप्त हो जाएं और सूर्यास्त होते ही फिर पैदा हो जाएं? पर उनके अस्तित्व की अनुभूति सूर्यास्त के पश्चात होती है, रात्रि में होती है। दिन में उनके रहते हुए भी उनके अस्तित्व का अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रचंड प्रकाश के आगे वो छोटे छोटे जुगनों के प्रकाश महत्वहीन हो जाते हैं, हैं? प्रभाव शून्य हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति की कामना ऐसे प्रचंड सूर्य के समान है कि इस कामना के आगे संसार की जो छोटी छोटी कामनाएं उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली जलने बुझने वाली कामनाएं, ये असंख्य कामनाएं असंख्य जुगनुओं के समान हैं। लेकिन श्री राम जी के प्रेम का प्रताप रूपी सूर्य जब उदित होता है तो ये कामनाएं रूपी जुगनु अस्तित्वहीन हो जाती है। ममता तरुण तमी अधियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी तब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। भगवान का प्रताप रूपी सूर्य जब उदित होता है तो ममता रूपी अंधेरी रात्रि चली जाती है, और जब ममता रूपी अंधेरी रात्रि चली जाती है जिसमें राग द्वेष रूपी उल्लू ही सुखी होते हैं तो रात्रि ही चली गई, तो राग द्वेष रूपी उल्लू चले गए, और जब ये सब चले गए तो कामनाएं रूपी जुगनू कहाँ से रह जाएंगी? ये कामनाएं रूपी जुगनू भी अस्तित्वहीन हो जाएंगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सिंहासनासीन श्री सीताराम जी का भजन करो, क्योंकि श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। ये हरण भव भय दारुणम, ये जो बड़ा भयंकर संसार का जो भय है भव भय है, ये दारुण भव भय का हरण करने वाले श्री राम जी के चरण हैं, उनकी शरण ग्रहण कर लो। अरे मन, ऐसे श्री रामचंद्र का भजन करो जो भव भय का हरण करने वाले हैं। अब बात ध्यान में आई, यही है भव भय। हम लोग भयभीत भी नहीं है, क्यों? हमको भव भय का बोध ही नहीं है। जैसे ही भव भय का बोध हो जाएगा कि फिर कोई कामना मन में रह ही नहीं सकती है, फिर तो एक ही कामना रहेगी, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन। अरे मन, श्री रामचंद्र जो परम कृपालु हैं, अरे मन तुम उनका भजन करो, उनका सेवन करो। भज माने भज सेवायाम, भज उनका सेवन करो। बहुत ध्यान से सुने, भज मन, मन के मन को कह रहे हैं कि तुम भजन करो। हम लोग अपने हाथ को तो कह देते हैं माला फेरो, उंगलियां चलती हैं, माला भी चलती है तेजी से मंदी से, जिसकी जैसी गति वैसी उसकी माला चलती है, माला भी चलती है। और मुख में जिह्वा भी चलती है, पर मन क्या? मन माला के साथ, हाथ के साथ या जिह्वा के साथ मन रहता है? मन नहीं रहता है। तो क्या वह क्रिया व्यर्थ है? हम ये भी नहीं कहते कि व्यर्थ है क्रिया। भले ही आप माला जप रहे हैं, मन लगे या न लगे, स्वाद आवे ना आवे, एक नाम भी आपने लिया वह व्यर्थ जाने वाला नहीं, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन भैया, भजन का स्वाद तो तभी मिलेगा जब हमारा मन माला के साथ होगा, हमारा मन मंत्र के साथ होगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा, मन माला और मन मंत्र और मन का, मन का जानते ना, माला के मन का दाने, ये तीन मकार हैं, मन, मंत्र और मन का। इन तीनों मकारों को एक करके जपोगे तो लाभ हो जाएगा। मन लगाकर भजन करो, यही समझाने के लिए श्री कबीर दास जी महाराज ने कहा। क्या कहा? बहुत प्रसिद्ध है उनका दोहा, माला फेरत जगमुआ गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का, मन का फेर। इसका अर्थ है कि मन लगाकर भजन करो। इसका अर्थ ये नहीं कि माला मत जपो, क्योंकि यह अर्थ होता तो कबीरदास जी महाराज आगे की साखी में यह बात क्यों कहते। माला मन से लड़ पड़ी, माना माला मन से लड़ गई, माला मन से लड़ पड़ी क्यों बिसरावे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देख्या कोए। बिना शस्त्र का कोई सूरवीर लड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ा। भैया माला का अभ्यास ऐसा कर लो कि निरंतर आपके पास माला रही आवे। हमारे एक ऐसे महात्मा हैं, जानबूझकर हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, वो सोते सोते भी उनका हाथ माला में ही रहता है। ब्रजवासी संत हैं और प्रातः काल जगने से लेकर रात्रि सोने तक लगातार उनके हाथ में माला रहती है। बच्चापन से इसी तरह से वे भजन कर रहे हैं, बाल्यावस्था से इसी तरह से भजन कर रहे हैं। और अब तो विरक्त महात्मा हैं, वयोवृद्ध संत हैं, निरंतर भजन कर रहे हैं। हमने एक बार पूछा उन महापुरुष से, हमारे गुरु भाई, तो हमने पूछा, हमने कहा कि बाबा कितना संख्या में जप करते हो? बोले महाराज जी संतन की कृपा है गई, ब्रज के छोटे से गांव में जन्म भयो, ब्रजवासी ब्राह्मण कुल में जन्म भयो और पिताजी हमारे बचपन में ही पधार गए और मैं अपनी मैया को अकेलो और संतन की मिल गई संगत, सो भजन करवे लगे तो मैया कहे, बाद जमाने में जल्दी ब्याह है जाते, तो मैया कहे मैं बूढ़ी कब तक परेशान होती रहूंगी, लाला ब्याह कर ले तो लमके मैं बाबाजी बन जाऊंगो, मैं बुम्बोई ब्याह ना कर लो मैं बाबाजी बन जाऊंगो। एक बार ऐसी मैया बाप बेटा की कहा सुनी है गई तो बोले मैं हम चल पड़े वृंदावन की ओर, ब्रज के गांव जमुनापल्ली पार गांव, वहां से चल पड़े और मैया पीछे पीछे। मैया बोले अच्छो तू बाबाजी बनवे जा रहा हो तो तू बाबाजी पीछे बनो, पहले मैं जमुना जी में कूद पड़ू, मैं मर जाऊं जमुना जी में, मैं मर जाऊं तब तू बाबाजी बन जाइ। बूढ़ी बड़ी गामन की बिचारी माताएं ऐसे ही होती। तो सवरे सोने के हमेल सब पहरा के मैया ने और बस आगे आगे भगी मैया बचावे, बोले मैं पीछे पीछे दौड़ा तो जमुना जी पे पहुंच गई मैया, वृंदावन तक आ गई, भागे भागे कहां टेंटी गांव, और टेंटी गांव से चलते चलते वहां तक आ गई महाराज। मैंने मैया के चरण पर की, मैया मरे मत जमुना जी। अब ये बात, अब जिन महात्मा की घटना उनकी आयु 85 साल की हो रही है, अब समझ लो कितने साल पुरानी घटना होगी, 60-70 साल पुरानी घटना तो होगी, तो उसमें जमुना जी में कितना जल होगा? कम से कम 60 साल पुरानी घटना होगी, जमुना जी में कितना जल होगा? मैया के पांव पकड़ लिए, मैया मरे मत। बोलो पहले तुम वो वचन दे कि हमारी बंस बेल डूबन ना है देगो, ब्याह करेगो तो लौटूंगी, नहीं तो कूद जाऊंगी मरूंगी, मैं मर भी आयु जमुना जी में। अब मैया के बात से पिघल गए, मैंने कि चलो मैया तू जो कहेगी सो ही करूंगा। अच्छा ब्याह करेगो? हाँ कर लूंगा। मैया राजी है गीते में? बोले तब ना मरूंगी, तब तो बहू बहू बहू रानी को मोड़ो देखूंगी। और बोली देख छोरा मैं पढ़ी लिखी तो ना हूं, पर ब्रज में हमारो जन्म भयो, ब्रज में ही हमारो ब्याह भयो, और ठाकुर जी में प्रेम तो बच्चापन से ही है। तो मेरी बात अन्य कान खोल के सुन ले, देख तेरे चार छोरा होंगे, बिन में एक बाबा जी है जाएगो, और तू बुढ़ापे में बाबा जी है जाएगो, खूब भजन ही करेगो और तेरो जीवन सफल है जाएगो। ये मैया ने आशीर्वाद दिया था उनकी। तो मैंने उनसे पूछा कि बचपन में कितना जप करते थे आप? उन्होंने कहा 1,00,000 नाम जप तो हम बचपन से ही करते थे, जब से होश आया तब से खेती पाती का सारा काम करते हुए, मेहनत का काम, कोई बहुत अमीर परिवार नहीं था। और अब कितना करते हो? तो बोले सवेरे 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, तो सवेरे स्नान करने के बाद हाथ में माला रहती है, तो माला लिए लिए ही छाती पर माला धर के ही सो जाते हैं। जगते हैं तो माला छाती पर ही होती है। ऐसी नाम में जिनकी रुचि हो जाती है उनकी स्थिति ऐसी बन जाती है महाराज जी, उनका अहर्निश नाम शुरू हो जाता है। कलकत्ता में एक बंगाली माई थी, हमारे खाकचौक के मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज की शिष्या, उनका नाम था मानोदा दासी, बंगाली माई थी। महाराज जी आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, घटना बहुत पुरानी है। उसने इतना भजन किया, उस माई ने इतना भजन किया कि जब करते करते ये हाथ ही ऐसा रह गया, हाथ सीधा नहीं होता था, ये हाथ दायना हाथ, हाथ ही ऐसा रह गया। और मरते समय, मरने के पहले अपने अपनी बहुओं को कहा, उसने अपनी बहू से कहा कि देख मैं बेहोश हो जाऊं, मरणासन्न हूं, जमीन पर ले लेना, तो भी मेरी माला हमसे अलग नहीं करना। उनके घर में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, मैया मरणासन्न हुई, बेहोशी में चली गई, और उस समय तो माला वाला सब अलग कर ही देते, माला अलग कर दी। और अब डॉक्टर ने कहा कि अब तो ये बचेगी नहीं, इसको जमीन पर ले लो। तो जैसी जमीन पर लिया तो बहू को याद आई कि अब तो इनके चेतना के लक्षण अब जा ही रहे हैं, समाप्त हो गए, तो अब इसको माला तो दे दो। को मैया बार बार कहती थी मरते समय हमारे हाथ में माला दे देना। सत्य घटना है ये महाराज जी। उस मानोदा दासी के हाथ में पूरी तरह मूर्छा में थी, जमीन पर लिटा दिया का मतलब आप समझते हैं कि नाड़ी छूट गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, और उस समय हाथ में माला जैसे ही स्पर्श हुआ कि माला का जप शुरू हो गया, और एक माला पूरी हुई, दूसरी माला आरंभ हुई, दूसरी माला आधी से अधिक हो गई, सुमेरी तक पहुंचने वाली थी, इसी बीच में मैया का शरीर पूरा हो गया। यह है भजन का अभ्यास। मन लगाकर भजन करो तो ही स्वाद आएगा, क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वह इंद्रिय अपने विषय में प्रवृत्त अथवा निवृत्त होती है। मन जब भजन करने लग जाएगा तो ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां अपने आप भजन में लग जाएंगी, मन भजन करने लग जाए। इसलिए श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, अरे मन तुम भजो, अरे मन तुम भजो, मन भजने लग जाए, यही तो बात है। हाथ तो भज रहे हैं, जिह्वा तो भज रही, पर मन नहीं भज रहा है। जब मन भजने लग जाएगा तो सारी इंद्रियां भजन में लग जाएंगी। कई बार आप भरे बाजार में खड़े हैं, आपका परिचित व्यक्ति आपके सामने आया और आपका नाम लेकर उसने आपको पुकारा, आपने उसकी बात नहीं सुनी, आपको आपने उसको देखा नहीं, तब आपका प्रेमी व्यक्ति आपके निकट आकर आपको हिला डुला के बुला, रहे भाई क्या बहरे हो गए हो, सुनते नहीं हो, इतनी जोर से आवाज दे रहे थे, सामने खड़े तुम देख नहीं रहे थे, तब तुम क्या कहोगे? तब यही कहोगे कि क्या करें, हमारा हम यहाँ नहीं थे। अरे आप तो यहीं थे? नहीं, हम तो थे, शरीर तो यहाँ था, पर हमारा मन हमारे कान के साथ नहीं था, हमारा मन हमारी आंख के साथ नहीं था, इसलिए कान ने सुना नहीं, आंख ने देखा नहीं। तो मन जब भजन में लग जाएगा तो सारी इंद्रियां भजन में लग जाएंगी। इसलिए भजन का स्वरूप क्या है, देखो, आंख का भजन है दर्शन, कान का भजन है कथा सुनना, हाथ का भजन है गऊ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि दीन दुखी को भगवत रूप मानकर सेवा करना, ये हाथ का भजन है। पैर का भजन है गो माता की परिक्रमा करना, वृंदावन की परिक्रमा करना, जड़खोर गोधाम की परिक्रमा करना, गिरिराजी की परिक्रमा करना, ये पैर का भजन है। सर्वांग का भजन क्या है? दंडोती परिक्रमा करना, साष्टांग प्रणाम करना, ये सर्वांग का भजन है। तो हमारी जितनी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं, वे सब भगवान के स्मरण में, वे सब भगवान की सेवा में, ये सब भगवान के भजन में लगनी चाहिए। और ये कब होगा? ये तब होगा जब श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम जय राम। तब होगा जब आपका मन भजन में लगेगा। इसलिए भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम, दारुण भव भय का हरण करने वाले जो परम कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, उनका भजन करो। दीनबंधु दास जी, अब यहाँ एक और बात है, वो ये कि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण। एक तो भज मन एक हो गया है, और दूसरा हुआ श्री रामचंद्र कृपालु भज, क्यों भजो? मन हरण, मन हरण, मन हरण जानते ना, मन हरण मन का हरण करने वाले, मन को चुरा लेने वाले। अरे भैया, सारी हत्या की जड़, सारी समस्या की जड़ तो ये मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो, बंधन का कारण भी मन और मोक्ष का कारण भी मन। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही बद्धो ही को यो विषयानुरागी। मन का विषय से विरक्त हो जाना मोक्ष है, मन का विषय में अनुरक्त हो जाना बंधन है। सीधी सी बात है। तो ये मन समस्या पैदा करने वाला है, ये मन की बड़ी भारी समस्या है। अर्जुन जैसे जितेंद्रिय महापुरुष भी कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये बायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मन निश्चित ही चंचल है, मत देने वाला है, बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ है, मजबूत है। जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना कठिन है, ऐसे ही मन का निग्रह अत्यंत कठिन है। ये बात कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं। इतने जितेंद्रिय अर्जुन कह रहे हैं, जो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के द्वारा एकांत में प्रणय की याचना करने पर भी जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे परम निर्विकार जितेंद्रिय अर्जुन यह बात कह रहे हैं। ये कम महत्व की बात नहीं है। तो सबसे बढ़िया समाधान यही है समस्या का कि ये जो हमारा मन जो आफत मचाए है, तूफान मचाए है, इस मन को कोई चुरा ले। कोई चुरा ले, कौन चुरावे? बहुत से लोग मन को चुरा लेते हैं संसार में। मन की चोरी करने वाले बहुत हैं। संसार के जो भोगी कामी लोलुप पुरुषों के सिनेमा के गीत हैं, वे तो प्रायः सब इसी के ऊपर आधारित हैं कि यो मन चुरा ले गया, वो मन चुरा ले गई, इसी के ऊपर सारे गीत गजल हैं उनके। पर उन मनो उन चुराए हुए मन की दशा क्या होती है? परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय श्री बक्सर वाले मामा जी महाराज, अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी, वो कहते थे, अरे भैया, कोई तुम्हारा मन संसारी स्त्री या संसारी पुरुष तुम्हारे मन को चुरा लेगा तो तुम्हारे मन की दशा क्या होगी? तो मामा जी कहते थे, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ कुछ इधर गिरे और कुछ उधर गिरे। मामा जी उदाहरण देते थे, बोले ऐसे को आपने अपना दिल अपना मन क्यों दे दिया जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, कुछ इधर गुर गया कुछ उधर गिर गया, ऐसे को क्यों नहीं दिया अपना मन जिसको मन देने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए? और ऐसे मनहरण कौन हैं? ऐसे मनहरण हमारे श्री रघुनाथ हैं, हमारे श्री ब्रजनाथ हैं, इनको आप एक बार मन दे करके तो देखो। संसार में लोग मन चुरा तो लेते हैं पर रख नहीं पाते हैं। संसार में जिसकी ओर मन जाता है ना, जो हमारा मन चुरा लेता है, कई बार उसी व्यक्ति से भयंकर द्वेष भी हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता है? वही हमारे प्राणों का शत्रु हो जाता है। एक प्रेम विवाह हुआ, प्रेम विवाह, दोनों परिवार बिल्कुल राजी नहीं थे, लड़की वाले और लड़के वाले का परिवार। सत्य घटना सुना रहे हैं पंडित जी, लेकिन अब वो तो प्रेम विवाह था, हो गया। और प्रेम विवाह थोड़े दिन में द्वेष विवाह के रूप में बदल गया, क्योंकि जिससे प्रेम हुआ था उससे संतुष्टि मिली नहीं, तो वहां एक दूसरा आदमी आने लग गया नजर बचा के। अब दूसरा आदमी आने लग गया, अब एक दिन वो जो आदमी था ना वास्तविक पति, वो कुछ बीमारी का बहाना बना के पड़ा था, और उसी बीच में मौका देखकर उसका दूसरा आदमी आ गया। तो वो कहाँ है, घर का मुखिया कहाँ है, मालिक? वो तो बीमार है, पड़ा है, कराह रहा है, पड़ा और नहीं रहा है। दोनों ने कही, भाई देखो ये तो कुछ न कुछ फंसवा देगा चक्कर में, क्या करें, इसको मार डालो। तो जिसके प्रेम में फंस करके ब्याह हुआ था, औरत ने ही प्रस्ताव किया मार डालने का। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, औरत ने प्रस्ताव किया मार डालने का। उस जार पुरुष ने कहा कि कैसे मारा जाए, हथियार तो मैं लाया ही नहीं हूँ। अरे बोले, घर में कुल्हाड़ी है ना, उसी से मार दो, दरात है, कुल्हाड़ी है, उसी से मार दो। उसके शरीर पर कई घाव पत्नी ने और उसके प्रेमी ने किए, और अपने अपने जान में वो जान से मार के चले गए। वो व्यक्ति जो था अपने अपने ध्यान में उसने उसको समाप्त कर दिया। लेकिन भगवान की लीला विचित्र होती, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। उसमें पता नहीं कैसे प्राण बचे रह गए। तो घाव तो इतने घाव होने पर इतना सारे शरीर में घाव थे, पूरे शरीर को ऐसे ऐसे काटा गया था। सुनी हुई बात नहीं बता रहे, जिस व्यक्ति के साथ घटना है उसको मैंने बचपन में अपनी आंख से देखा, वो बात आपको बता रहे हैं। और महाराज पत्नी, हा हा हा हा, क्या कहना, प्रेम साथ में आसमान से भी ऊपर जा रहा था। बेहोश हो जाती, माथा पटक लेती, बत्ती बंध जाती, लोग कहते देखो भाई कैसा प्रेम है, आखिर इसको प्रेम कहते हैं। इतना ज्यादा दुखी अपने पति के इस हालत को देख करके, तो वो जिंदा ही था, मरा नहीं था वो। लोगों ने कह रहे थे इसकी तो सांस चल रही है, तो जिंदा है जिंदा है जिंदा है। अब तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गए, इलाज विलाज हुआ। अब ये था कि ये घाव की एक मारा किसने, तो उस व्यक्ति को तो लोग हॉस्पिटल ले गए, और एक थानेदार था, बहुत योग्य था, बहुत कुशल था, उसने चारों ओर सारी चीज देखी, सारी स्थिति समझी, कई लोगों के बयान लिए, और अंत में उसने महिला पुलिस को बुलाकर उसकी गृहिणी के ऊपर ही कठोरता दिखाई। और महाराज कठोरता ऐसी विचित्र कठोरता कि भयंकर लाल मिर्च सिल्लोड़ी पे पिसवा के बोले यही तेरी आंख में भरते हैं, जल्दी बता जल्दी बता, भरा भरा कुछ नहीं। वो महाराज ऐसा डराया कि उस औरत ने ही सारी बात कह दी कि इसको मारने वाली मैं ही हूं। उसने तो कम घाव किए, ज्यादा घाव तो हथियार देने वाली और मारने वाली मैं ही हूं। वो आदमी फिर ठीक ठाक होके हॉस्पिटल से आ गया। अब रहे तो दोनों पति पत्नी बनके ही, क्योंकि तमाम बच्चे कच्चे हो गए थे। अब हम आपसे पूछते हैं कि अब उस पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम रहेगा, जिसने अपने पति पर 50 घाव किए हों, कराए हों, उस पत्नी के प्रति पति का क्या भाव होगा और पत्नी का पति के प्रति क्या भाव होगा। आप कहेंगे कि इतनी बढ़िया कथा कह रहे थे, कहां से आप संसार की घटना यहां घुसेड़ लाए, क्या बात आपने कह दी, बनी बनाई खीर में नमक डाल दिया। अरे नमक डालने वाली बात नहीं है, ये हम बता रहे हैं जिस स्त्री में, जिस पुरुष में आप मन देते हैं, जिसको आप मन देते हैं, जो आपके मन को चुराता है, ये उसके प्रेम की दुर्दशा है, उसके प्रेम की दुर्दशा की सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं। इसलिए भैया मन तो मनमोहन को ही देना चाहिए। आहा, किसे मन देना चाहिए, जो मनमोहन हो, आहा उसको मन देना चाहिए। जिसके पास मन पहुंचकर फिर लौटकर ना आवे उसे मन देना चाहिए। और ऐसे हमारे केवल ठाकुर जी श्री जी हैं, जिस भाग्यशाली का मन इनके चरणों में लग गया, इनके नाम रूप लीला में लग गया, फिर लौटकर उसका मन किसी भी अवस्था में संसार में वापस आता नहीं है। इसलिए श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण, ये मन हरण को अलग कर दिया, तब ये अर्थ है, क्योंकि मन हरण करने वाले श्री राम जी हैं, इनका नाम मन हरण है, इनका रूप मन हरण है, इनकी लीला मन हरण है, इनका धाम मन हरण है, ब्रजभूमि मोहिनी में जानी। अरे कहां तक कहें, इनके संत भी मन हरण है। कोई संत भी प्रेमी अनुरागी वैराग्यवान संत यदि उसने आपके मन का हरण कर लिया, तो आपके हरण किए गए मन को वो संसार में नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका मन तो श्यामा श्याम में लगा है, तो आपका मन सहज ही युगल सरकार के चरणों में लग जाएगा। और एक अर्थ तो बताई दिया श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, क्योंकि हरण भव भय दारणम, ये दारुण भव भय का हरण करने वाला है। अब जो हमने एक अर्थ किया था मन हरण, अब मन हरण क्यों, बोले देख लो कैसी सुंदर इनकी शोभा है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज, नव माने नवीन, कंज माने कमल, नवीन कमल के समान इनके बड़े सुंदर नेत्र हैं। अब एकदम नया नया ताजा ताजा लाल लाल कमल का फूल लेके आओ, फिर देखो क्या सुंदर आहा ये नेत्र हैं। करणांत दीर्घ नयनम नयना विरामम, किनारे कुछ अरुण वर्ण के, बड़े विशाल नेत्र हैं, आहा बहुत सुंदर। सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी है, बड़े प्यारे नेत्र हैं। नारायण स्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि जौलो तो ही नंद को कुमार ना ही दीठ पर्यो, तौलो तू बैठ भले ब्रह्म को विचार ले। जब तक तुम्हें नंद कुमार का दर्शन नहीं हुआ तब तक तुम ब्रह्म का विचार कर लो। जिस दिन अवधेश राज दुलारे श्री रघुनाथ जी, नंद दुलारे श्याम सुंदर दिखाई पड़ जाएंगे, तुम सब भूल जाओगे। अरे दिखाने की बात छोड़ दो, इनके एक मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन ही बिसरी वे विधि जप जोग संयम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन ही बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग दई असि ऐंची के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। कैसा अद्भुत है, नव कंज लोचन, नवीन कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और नवीन कमल के समान अत्यंत सुंदर मुख है, लाल लाल अधर हैं, लाल लाल उत्तरोष्ठ हैं, कर कंज दोनों हाथ बड़े सुंदर लाल लाल कर कंज हैं, कर कमल हैं, और पद कंजारुणम चरण कमल भी बड़े सुंदर हैं। कमल की कोमलता, कमल की शीतलता और कमल की कांति, ये तीनों विलज्जित हो रहे हैं भगवान के नेत्र कमल, मुख कमल, कर कमल, अधर कमल का दर्शन करके। अब देखो यहाँ क्या कहा, भज श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, यहाँ मन को कहा ना, अब फिर क्या कहा मन को कहने के बाद, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, वहाँ मन को कहा, तो यहाँ लोचन को कंज कमल कहा, मुख को कमल कहा, हाथ को कमल कहा, चरण को कमल कहा, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य है कि अरे मन श्री रघुनाथ जी के नेत्र कमल, मुख कमल, अधर कमल, कर कमल, चरण कमल, किसी भी कमल का तू भौरा बन जा। और भौरा क्या करता है भैया, भौरा क्या करता है, संत श्री मलूकदास जी महाराज कह रहे हैं, भगतन के मीत कन्हाई प्राण धन ताबिन कछुना सुहाई। मलूकदास जी का पद है, संतन के मीत कन्हाई प्राण धन ताबिन कछु न सुहाई, जैसे भवरा सब फूलन में वासन लेत अघाई, कमल ही पाय और सब त्यागे आप ही तहां बधाई। भगतन का मीत कन्हाई प्राण धन ताबिन कछुना सुहाई। अब देखो, केवल पूरा पद नहीं कहना, इतना ही उद्धरण देना है, जैसे भौरा सब फूलन में बासन लेत अघाई, जैसे भौरा सभी पुष्पों के पास जाता है, आया गंध लिया पराग लिया फिर उड़ गया, लेकिन वह भौरा जब कमल में जाता है तो फिर वहां से आ जाता, फिर तो कमल कमल के कोश में बैठ करके स्थिर हो जाता है। इसका मतलब है गोस्वामी जी कह रहे हैं, और अरे मन रूपी भ्रमर तुम, और जगह भी कुछ कुछ कुछ कलियां खिली हैं, फूल खिले हैं, वहां जाओगे लेकिन वहां डटोगे नहीं, पर हम तुम्हें ऐसी जगह बता रहे हैं जहां पहुंचने के बाद फिर लौट कर संसार में आओगे ही नहीं और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब तुम्हारे मन है, तुम चाहे नेत्र कमल का आश्रय ले लो, चाहे मुख कमल का आश्रय अर्थात मुस्कान का आश्रय ले लो, चाहे कर कमल का आश्रय ले लो, हैं? शीतल सुखद छाह जेहि कर की मेटत पाप ताप माया, निशिबासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया, कबहुं सुकर सरोज रघुनायक हरिहउ नाथ शीश मेरे। चाहे अपने मन रूपी भौरे को कर कमल में बिठा दो, चाहे मन रूपी भौरे को चरण कमल में बिठा दो, मन रे परस हरि के चरण सुभग शीतल अति सुकोमल त्रिविध ज्वाला हरण, मन रे परस हरि के चरण भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो तुम जहां, इसलिए मन रूपी भौरा जहां अटकना चाहे, कर कमल में अटका दो, चरण कमल में अटका दो, मुख कमल में अटका दो, नेत्र कमल में अटका दो, ये तो नमक कमल नाभायो नमक कमल मालने नमक कमल नेत्रायो नमस्ते पंकजांग्रे, सब कुछ कमल के समान ही है। कितने सुंदर हैं, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम कंदल्प अगणित। अनंत कामदेव भी आप श्री रघुनाथ जी की कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाली छवि को देख करके मूर्छित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, ऐसे सुंदर हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव की छवि को भी तिरस्कृत करने वाली जिनकी छवि है, नील सरोरोह नील मणि नील नील धर श्याम लाजे तन शोभानि रखे कोटि कोटि शत काम। करोड़ों करोड़ों कामदेव इनकी शोभा को देख करके लज्जित हो जाते हैं। ऐसे सुंदर हैं, कैसे हैं छव अमित छवि, मित माने थोड़ी, अमित माने अनंत छवि के समुद्र हैं। नवनील नीरद सुंदरम, नवीन मेघ के समान आप अत्यंत नीरम ददातीति नीरदा, जो जल देने वाला मेघ है उसको क्या कहते हैं नीरद। दो तरह के बादल होते हैं, एक तो होता है कुछ धुएं के से रंग का बादल, उसमें संदेह रहता है बरसेगा कि नहीं बरसेगा, वो तो कई बार गरजता खूब है बरसता नहीं। और एक मेघ होता है एकदम काली काली घुंघराली घटा, वो भले ही कम गरजे लेकिन उसको देखकर लगता है कि हाँ हे अंधेरा छा गया, काली घटा घिर आई है, भैया जोर की वर्षा होगी। ध्यान में आई बात, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, ये कह रहे हैं महाराज आप वह घटा नहीं है जो केवल गरज के रह जाए, आप तो गरजे भले ही नहीं, आप तो बरसने वाले हैं। आप हमारे ऊपर अपनी कृपा की, करुणा की, वात्सल्य की, स्नेह की, प्रेम की वर्षा करें जिससे मैं भीज कर सराबोर हो जाऊं, मेरा तन मन प्राण भीज कर आपके प्रेम रस में सराबोर हो जाए। नीरद सुंदरम, दूसरा भाव क्या है देखिए, दूसरा भाव ये है कि बादल जब बरसता है तो भेद शून्य होकर बरसता है, भेद करता है। समुद्र में पानी बरसने की क्या जरूरत है बोलो, समुद्र में भी बरसता है, पहाड़ पर बरसने की क्या जरूरत है, एक बूंद पानी ठहरता नहीं, सब बह के नीचे आ जाता, नीचे ही बरस जाए, फिर ऊपर से बह के नीचे आना पड़ता है। जहां लोगों ने मलमूत्र कर दिया है, गंदगी पड़ी है, वहां क्यों बरसता है, अच्छी जगह बरसना चाहिए। उपजाऊ भूमि में तो बरसता ही है, जहां घास तक पैदा नहीं होती ऐसे ऊसर बंजर में भी बरसता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेघ बरसता है तो बरसता ही है, फिर वो भेद करता नहीं है। ऐसे ही जब श्री ठाकुर जी की कृपा जीव पर बरसती है तो भेद शून्य होकर के बरसती है। इसलिए महाराज जी आचार्यों ने कहा है कृपा कैसे प्रवृत्त होती है भगवान की, हरि गुरु संत इनकी कृपा कैसे होती है, तो आचार्यों ने लिखा है पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवती, मेघ के समान कृपा प्रवृत्त होती है। नीरद सुंदरम कहने का भाव ये है कि हे भगवान जैसे मेघ भेद शून्य होकर बरसता है, अपात्र कुपात्र पर भी बरसता है, ऐसे ही हम आपकी कृपा में भीजे, हम आपकी कृपा से सराबोर हो उठें, इस योग्य हमारी पात्रता करोड़ कल्प में भी नहीं है, लेकिन आप तो भेद शून्य होकर बरसने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर विशेष कृपा कीजिए, और विशेष कृपा करके मेरे ऊपर अपनी कृपा करुणा की वर्षा कीजिए। अब आपके श्री अंग पर जो पीला पटका है, पीतांबर है, पीली धोती, सुंदर लाल किनारी, सुंदर पीतांबर पटका धारण किए हैं, वो कैसे लग रहा है, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम भजुरा श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। पीताम्बर, ये पीताम्बर क्या है ठाकुर जी के श्रीअंग में? देखो, प्रिया प्रियतम का परस्पर का प्रेम बड़ा अद्भुत है, बड़ा विलक्षण प्रेम है। इनका न प्राकृत वस्त्र है न इनके प्राकृत आभूषण है, ये सब दिव्य ही है। हमारी श्री जी राधा रानी जानकी जी नीलांबर धारण करती हैं। ये नीलांबर कौन है? वो दूसरा कोई नीलांबर नहीं है, ठाकुर जी ही इनके श्रीअंग का आवरण बने हुए हैं नीलांबर। और श्री ठाकुर जी के श्रीअंग का पीताम्बर कौन है? वो कोई पीला कपड़ा नहीं है, ये श्री जी ही उनका पीताम्बर बनी हुई हैं। इसका मतलब है नीलांबर बनकर श्याम सुंदर प्रिया जी को अंक में लिए हुए हैं और पीताम्बर बनकर प्रिया जी श्री लाल जी को अपनी अंक माल दिए हुए हैं। बड़ी सुंदर शोभा होती है जब बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमकती है, जब बिजली चमकती है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अब तो पानी बरसे बिना रहेगा नहीं, अब तो पानी बरसेगा ही। ये बिजली चमकने से पता चल जाता है। एक श्लोक आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये काशिका वृत्ति का, काशिका वृत्ति की कारिका है प्राच्य व्याकरण में। हे स्वर्थ में चतुर्थी जहां होती है वहां इस प्रयोग की इस कारिका को कहा जाता है। वाताय कपिला विद्युत आतपायाति लोहिनी कृष्णा सर्व विनाशाय दुर्भिक्षाय सीता भवेत। यह सर्वत्र चतुर्थी विभक्ति है हेतुअर्थ में। पीले रंग की बिजली आकाश में चमके मेघमाला में, तो समझना चाहिए कि खूब जोर की आंधी तो आएगी, आंधी के साथ खूब जोर की बरसात आएगी, मोटी मोटी बूंदों से पानी आएगा। हवा के साथ पानी आने की सूचना देती है पीले रंग की बिजली। बाताय कपिला विद्युत, मेघ में लाल रंग की बिजली चमके, रंग बिरंग बिजली चमकती, कभी लाल भी चमकती है, तो समझ लेना आत पाया तिलोहिनी, एकदम लाल बिजली चमके तो समझ लेना बहुत भयंकर गर्मी बढ़ने वाली है, अकाल पड़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, खूब प्रचंड गर्मी बढ़ेगी। अभी काली बिजली भी चमकती है, नीले रंग की बिजली भी चमकती है, गहरी नीली, ऐसी बिजली चमके तो समझना कोई भयंकर विश्वव्यापी कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, महाप्रलय जैसी कोई घटना, प्रलयकारी कोई घटना घटने वाली है, बहुत बड़ी, कोई बड़ी संख्या में जनधन की हानि होने वाली है काली बिजली चमकने से अनुमान लग जाता है। और एकदम सफेद रंग की बिजली चमके तो दुर्भिक्षाय सीता भवे, तब समझ लेना चाहिए कि अकाल पड़ने वाला है, अन्न का संग्रह करके रख लो, एक एक दाने को तरस जाओगे। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो व्याकरण की कारिका है, इस कारिका में विशेष उपयोगी बिजली कौन सी है? वाताय कपिला विद्युत आतपायाति लोहनी कृष्णा सर्व विनाशाय दुर्भिक्षाय स्थिता भवेत, इसमें सबसे उपयोगी कौन है? कपिला विद्युत, बाताय कपिला विद्युत। इसका मतलब है कि हे प्रभु, आपका सजल नील मेघ के समान श्रीअंग है, उसमें जो पीताम्बर झिलमिला रहा है, ये कह रहा है कि जरूर आपकी कृपा बरसेगी और कृपा बरसेगी तो हम सराबोर हुए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि ये पीताम्बर हिल रहा है, आपकी कृपा बरसाने वाला कौन है? बोले श्री किशोरी जी जो आपके श्रीअंग में पीताम्बर बनकर विराजती हैं, आपके बामांग में विराजती हैं, शरणागतों की रक्षा के लिए कई बार दक्षिणांग में भी विराजती हैं, ऐसी श्री जी पुरस्कार करने वाली हैं, इसलिए मानो पीली बिजली के समान चमकते हुए पीताम्बर के रूप में स्मरण किया जा रहा है श्री जानकी जी का और प्रार्थना की जा रही है कि आप अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी को इतना अनुकूल बना दो कि उनकी कृपा करुणा की वर्षा से हम धन्याति धन्य हो जाएं, हम भीज जाएं, हमारा तन मन सब शीतल हो जाए। और कैसे हैं ऐसे सूची, सूची माने जो अत्यंत पवित्र हैं, जनक सुतावरम, जनक सुतावर को हम नमस्कार करते हैं। अभी एक विशेष अर्थ हम फिर आज तो शायद समय नहीं होगा तो कल करेंगे। यहाँ रामचंद्र कृपाल भजमन नहीं, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, श्री के सहित रामचंद्र। तो यहाँ श्री रामचंद्र, श्री माने जानकी जी, जानकी जी के सहित रामचंद्र, क्योंकि सिंहासन पर राज्याभिषेक सिंहासन पर श्री सीताराम जी महाराज विराजमान है। सीता समारोपित बाम भागम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित बाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो यहाँ सुतावरम, इसके दो भाव हो गए। एक भाव तो ये हो गए कि जनक सुता श्री जानकी जी जिनके बामांग में विराजमान हैं, ऐसे सिंहासनासीन, राज सिंहासनासीन श्री सीताराम जी का हे मन तुम भजन करो, क्योंकि दारुण भव भय का वे हरण करने वाले हैं। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, नौमी जनक सुतावरम, बोले ये जो है ना विवाह मंडप के नीचे का ध्यान है। अरे मन अत्यंत आह्लाद देने वाले श्री रामचंद्र जो परम कृपालु हैं उनका भजन करो, ऐसे दुल्हा श्री राम जी कैसे हैं? बोले नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कितने सुंदर हैं, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। ऐसे श्री जनक जी के विवाह मंडप के नीचे बैठे हुए श्री जानकी जी की नीलांबर चुनरी से जिनके पीताम्बर की गांठ बंधी हुई है, ऐसे जनक सुतावरम, जनक सुता श्री जानकी जी के बर माने दुल्हा जो श्री राम जी है उनका भजन करो। अर्थात दूसरा भाव ये है कि विवाह मंडप के नीचे एक कन्यादान भावरी के पश्चात एक सिंहासन पर विराजमान श्री सीताराम जी का ध्यान श्री तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। जहाँ ठाकुर जी के पीताम्बर की और श्री किशोरी जी के नीलांबर की गांठ बंधी हुई है, ये जनक सुतावरम का भाव है। कितने सुंदर हैं देखो तो सही, शेर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, इनके मस्तक पर मुकुट की कैसी अद्भुत शोभा है, बड़ी सुंदर शोभा है मुकुट की, किरीट युक्त सुंदर मुकुट है, बड़े सुंदर मकराकृत कुंडल हैं, ऐसे सुंदर कुंडल हैं, इनके उठे हुए उभरे हुए सुंदर जो कपोल हैं, कुछ लालिमा लिए हुए, उन कपोलों का वे कुंडल हिलते समय चलते समय स्पर्श करते हैं तो ऐसे लगता है मानो वो कपोलों का स्नेहांकन कर रहे हों, चुंबन कर रहे हों, ऐसी उनकी शोभा होती है। और इनका तिलक तो देखो कितना सुंदर है, चारु कितना शोभायमान हो रहा है, बहुत सुंदर तिलक रचना करके बनाया है, सुंदर पत्रावली काढ़ी गई है, सुंदर केसर युक्त चंदन की खौर काढ़ी गई है, कितना सुंदर तिलक है, कैसी सुंदर पत्रावली है। उदार, ये बड़े उदार हैं। कितने उदार हैं? बोले जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमाथ, सुई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। इतने उदार हैं, अपनी सामर्थ्य से अधिक देने वाले को उदार करते हैं, अपने आप को दे देते हैं, इतने उदार हैं। मुझे तो केवल इतना ही चाहिए, क्या? मम हृदय कंज निवास करी कामादि खल दल गंजनम। हे प्रभु, मेरे हृदय कमल में आप निवास कीजिए। श्री किशोरी जी के सहित हमारे हृदय कमल को ही अपना आसन बनाकर विराजमान हो जाइए। सीताराम जी बोले, यही चाहते हो आप कि हमारी यह दिव्य झांकी आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए? ले, हम यही चाहते हैं। इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा इससे? बोले मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। हे प्रभु, जब आप हमारे हृदय कमल में निवास करेंगे तो कामादि जो खलों का दल है वो गंजनम, वो समाप्त हो जाएंगे। अभी इस भाव को हम आगे कहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने रावण का वध किया, रावण आदि दैत्यों का वध किया, और रावणादि दुष्ट दैत्यों का वध आपने किया, और राम राज्य की स्थापना आपने की, तो धरती पर तो, बहुत ध्यान से सुने भाई, बहुत ऊंची बात है, धरती पर तो आपने राम राज्य की स्थापना कर दी, लेकिन महाराज मेरा हृदय ही लंका बना हुआ है, इसी में रावण कुंभकर्ण है, ये सब आगे विनय पत्रिका में पद में है, तद्भ्रात अहंकार दसमौली ये सब है, इन सबको आप, यही खल हैं, यही दुष्ट हैं, वो आपने प्रतिज्ञा की है, निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, लंबा करो सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो आपको अभी हमारे हृदय में बसे हुए राक्षसों का संहार करना है और हमारे हृदय को अयोध्या बनाना है और हमारे हृदय को ही अपना राज सिंहासन बनाना है, राजगद्दी बनाना है, ऐसा भाव गोस्वामी तुलसीदास जी का है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय जय जय श्री राधे श्री कामधेनु गौ माता की। जड़खोर गोधाम की जो प्रधान गौ माता है ना वो कामधेनु नाम है उनका। ये सामने विराज रही हैं कामधेनु गौ माता। सायंकाल प्रातः काल नित्य पूजन होता है। इनके बछड़े का नाम मनोरथ है और ये ब्रज कामद सुरभि बन है। आप जो भी कामना करोगे बस यही कामधेनु माता प्रत्यक्ष विराज रही हैं, आपके मनोरथ को पूरा करेंगी ये। जय जय श्री सीताराम। अंग विभूषणम नक्षिक आभूषण श्री अंग पर सुशोभित हैं। आजानु भुज सरचाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आपकी आजानु लंबित भुजाएं हैं, आपकी भुजाएं घुटने से नीचे तक आने वाली आपकी भुजाएं हैं, उनमें विशाल धनुष और विशाल बाण सुशोभित है। और कितना अद्भुत प्रचंड पराक्रम है आपका। बोले संग्राम जित खर दूषणम, खरदूषण को संग्राम में आपने जीत लिया। खरदूषण सामान्य नहीं थे, रावण के सौतेले भाई ही थे खरदूषण त्रसरा। सुपर्णखा भी बहन ही थी रावण की, सुपर्णखा तो सगी बहन थी और खरदूषण त्रसरा ये जो है सौतेले भाई थे। ये इतने महाराज जी बलवान थे कि जब रावण के कान में ये बात पहुंची कि खरदूषण समाप्त हो गए तो रावण ने पक्का कर लिया खरदूषण मोसम बलबंता इन्हीं कुमारे बिनु भगवंता। ये खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, इनको भगवान के अलावा कोई मार ही नहीं सकता। लगता है भगवान ने अवतार ले लिया तो भजन हो ये नहीं तामस देहा मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण ने विचार किया कि इतना तमोगुणी शरीर हो गया कि भजन तो बनेगा नहीं तो कल्याण तो करना ही है, तो कैसे कल्याण करें। तो बोले मैं बैर पूर्वक प्रभु से संबंध जोड़ूंगा और बैर पूर्वक संबंध जोड़ करके अकेले नहीं कुल खानदान सहित तर जाऊंगा। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने हमसे पूछा कहो रावण को महापंडित क्यों कहते। तो हमने कहा महाराज वो बहुत बड़ा वेदों का विद्वान था, सुनते हैं वेदों पर भी उसने कुछ लिखा था। ज्योतिष में घेरंड संहिता उसकी है, रावण संहिता है, तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, विद्वान तो था ही। उसका शिव तांडव स्तोत्र बताता है कितनी अद्भुत रचना करता था रावण। अरे बोले सब बात तुम्हारी हमारी समझ में नहीं आई, ऐसे तो तमाम महापंडित क्यों कहा उसको। महाराज जी आप बताओ। महाराज जी बोले पंडित उसको कहते हैं जो बंधन से छूटकर मुक्त हो जाए, क्योंकि पंडितो बंध मोक्षविद, जो बंधन और मोक्ष को जानने वाला है वो पंडित है। बंधन से मुक्त हो जाए वो पंडित, और बंधन में ही फंसा रह जाए काहे कब काहे बात का पंडित। महापंडित कौन? बोले जो अकेले मुक्त हो जाए वो पंडित, और जो कुटुंब खानदान के सहित मुक्त हो वो महापंडित। तो बोले जो अपनी मुक्ति का विचार करे उसे पंडित कहते हैं। और उसने ऐसी युक्ति लगाई के एक लख पूत सवा लख नाती सबके साथ वैकुंठ चला गया, इसलिए बोले वो महापंडित। महात्माओं के विचित्र विचित्र भाव होते हैं। महापंडित था। जिस जिसने उसको कहा कि जानकी जी राम जी को, उसी उसी को लात मारी उसने। क्यों लात मारी? हमारे कल्याण में तू बाधक बनना चाहता है, जो कल्याण में बाधक बने उसे लात मार के भगा देना चाहिए। किसी की बात नहीं मानी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो खरदूषण इनको समाप्त करने वाले, और अकेले राम जी लड़े खरदूषण त्रसरा से, अकेले। राक्षस कितने थे? 14,000, और उनके आगे आगे थे खरदूषण और त्रसरा। देवता आकाश में खड़े थे, बड़े भयभीत हो रहे थे, बोले पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये महाराज एक एक रावण नहीं, ये खरदूषण त्रसरा, ये तीन तीन रावण के जैसे, अब क्या होगा। राम जी कुछ नहीं, राम जी खड़े वहां मुस्कुरा रहे। अरे ये ले, और ये मुस्कुरा रहे हैं, ये सब चारों ओर से घेर रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, लड़ भी नहीं रहे हैं, अब क्या होगा। राम जी ने कान पर कान तक डोरी खींची, प्रत्यंचा खींची, खींच करके एक बाण छोड़ा केवल। कितना छोड़ा? एक बाण। और एक बाण छोड़ते ही क्या हालत हुई? वो सब जितने थे ना महाराज जी, 14,000, उन सबको ऐसी विचित्र स्थिति हो गई कि सब एक दूसरे को ही राम जी के रूप में देखने लगे। हैं? हर राक्षस हर राक्षस को राम जी के रूप में ही देखता। वो आपस में लड़ भिड़ के मर गए। राम जी खड़े खड़े एक बाण प्रयोग किया उन्होंने केवल, दूसरा उठाया नहीं बाण। पर वो एक बाण कैसा है राम जी का जानते हैं? तूणे नई कशरह, तरकस में एक बाण हाथ में लेती करेण दशधा, एक ही बाण हाथ में लिया, 10 हो गए। संधान काले सतम, छोड़ने का विचार किया, 100 हो गए। चापे भूत सहस्र, धनुष के ऊपर रखते 1,000 हो गए। लक्ष्य गमने, प्रत्यंचा से छूटे तो 1,00,000 हो गए, और लक्ष्य तक पहुंचते ही, शत्रु तक पहुंचते ही कोटिश्च कोटिर बधे, करोड़ों करोड़ हो गए। इतना अंते अर्ब निखर्ब बाण निकरई सीता पते क्षोभितम, हे तद बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानम यथा। जैसे सतपात्र को दिया हुआ दान का पुण्य निरंतर बढ़ता है, ऐसी राम जी का बाण बढ़ता चला जा, ऐसा पराक्रम है कि खरदूषण त्रसरा को 14,000 राक्षसों के सहित जिन्होंने एक मुहूर्त में ही समाप्त कर दिया। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। ऐसे दीनों के जो सच्चे बंधु हैं, ऐसे और दानव रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए जो दिनेश हैं, सूर्य नारायण हैं, दैत्य वंश को समाप्त करने वाले हैं, ऐसे आनंद के कंद जो रघुनंदन हैं, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। ऐसे रघुनंदन हैं, आनंद के कंद हैं, और कौशल के चंद्र हैं, और श्री दशरथ जी के लाडले लाल हैं, दशरथ जी को आनंद देने वाले। ऐसे श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। अब प्रश्न उठा कि मन कह रहा है तुलसीदास जी से कि आप तो कहते हो कि मन श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारणम, इनका भजन करो, पर हम क्यों करें भजन उनका? हम और किसी को क्यों ना भजें, रामचंद्र का ही भजन क्यों करें। गोस्वामी जी कहते हमारी बात मत मानो, मान लो तुम्हारी तुम्हें हमारी बात का ज्यादा महत्व न हो, हमारी बात का वजन तुम्हारे ऊपर न हो तो मत मानो। इति बदति तुलसीदास, तुलसीदास यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शंकर शेष मुनि मन रंजनम। क्या प्यारी बात है, इसका मतलब इसीलिए अरे मन हम तुमको यह सलाह दे रहे हैं कि परम कृपालु भव भय हरण करने वाले राम जी का भजन करो, क्योंकि साक्षात भगवान शिव जिन में अपने मन को लगाते हैं, साक्षात भगवान शेषनाग जिस जिन में अपने मन को लगाते हैं, वशिष्ठ वाल्मीकि व्यास प्रभृति ऋषि जिनके चरणों में अपने मन को लगाते हैं, उनके मन को रंजित करने वाले का भजन करो। इसका मतलब है भजन अरे मन उसी का करना चाहिए जिनका इतने बड़ों बड़ों ने भजन किया। जब इतने बड़ों बड़ों ने भजन किया तो तुम भजन क्यों नहीं करोगे, तुम भी उन्हीं का भजन करो। तो भजन करें, किस लिए भजन करें, क्या चाहते हैं राम जी। हम कह चुके ना अभी कि राम जी को राज्याभिषेक तक की लीला कहके और वैदेही अवलंब देही वैदेही भरता कहा, फिर रामचंद्र कृपाल भुजमन कहा। यहाँ कहने का भाव ये है कि राम जी राजा बने हैं, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभिषिक्त हुए हैं, तो राम जी मानो तुलसीदास जी से पूछ रहे हैं, तुम्हारे भाव से, तुम्हारे दैन्य से, तुम्हारी स्तुति से, तुम्हारी प्रार्थना से हम बहुत प्रसन्न हैं, और आप सबको कुछ न कुछ दिया जा रहा है, आपको भी कुछ चाहिए क्या, क्या चाहिए, कुछ चाहिए हो तो बिना किसी संकोच के मांग लेना चाहिए। क्योंकि सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार, आप बहुत उदार है ना, इसलिए उदार व्यक्ति से मांगने में संकोच होता नहीं है, मांग लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सबके शोक चले गए हैं भगवान, तो मेरी प्रार्थना है मैं और कुछ नहीं चाहता, आपने सबको सब कुछ दिया।